प्यारे बापा जान, ईद का कोई वीर्द इरशाद फरमाइए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, ये 300 बार पढ़ना होता है ईद के दिन। तो जो कोई सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़कर तमाम मुसलमानों को ईसाल सवाब करेगा, तो तमाम मुसलमानों की कब्र में अल्लाह ताला अनवार दाखिल करेगा, 1000 अनवार, 1000 अनवार दाखिल करेगा। और जब ये पढ़ने वाला मरेगा तो उसकी कब्र में भी 1000 अनवार दाखिल किए जाएंगे। तो 300 बार ईद के दिन पढ़ना है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। फिजान सुन्नत सफा नंबर 1322 और फैजान रमजान सफा नंबर 485 पर पहला पैराग्राफ है, कब्र में 1000 अनवार दाखिल हों। तो यह ईद का वजीफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 300 मरतबा पढ़ने का इसमें लिखा हुआ है। अल्लाह तआला अअलम व रसूलु अअलम अज़्ज़ व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अला अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।